Perla ljubice pod pozorom pevaju pesmu o ljubavi, a ja ti dolazim s poklonom. Ustani draga, ustani, a ja ti dolazim s poklonom. Ustani draga, ustani. Prsten za prsten zlačane, čerdan za grudi mlađane, i srce jedno što voli tebe, što ti poklanja sve, i srce jedno što voli tebe, što ti poklanja sve. Šubore voden iz poljane, igraju igru ljubavi, a ja ti donosim poklone. Ustani draga, ustani, a ja ti donosim poklone. Ustani draga, ustani. Prste zlačane, jedan za grudi mlađane, i srce jedno što voli tebe, što ti poklanja sve, i srce jedno što voli tebe, što ti poklanja. Cvetaju ruže pod biserom, šapuću priču o ljubavi, a ja ti dolazim s poklonom. Ustani draga, ustani, a ja ti dolazim s poklonom. Ustani draga, ustani. Zlačane, čerda za grudi mlađane, i srce jedno što voli tebe, što ti poklanja sve, i srce jedno što voli tebe, što ti poklanja sve.